الفاضل المسلم من قدم المسلمون من لسانه ويده به قال حدثنا آدم بن أبي عياض قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي الصفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من قدم المسلمون من لسانه ويده المهاجر من هجر ما نهى الله عنه قال أبو عبد الله قال أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام مرتب و مرتبط کنئی اول اول شما متوجہ ہے کہ ایمان حقیقت بیان کو کہ ہوا قولا وفینا اور اس صفت بیان کو کہ یزید و ینقص مولوی الحدت مهمی امام بخاری رحمت اللہ علی تربیل مرجعین در زمان آئی مرجعین کسر دیتا در آباب تحاولی حشید امام بخاری رحمت اللہ علی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا بنی الاسلام علی خمس سنورا یہ حدیث اصول ایمان بیان کو اللہ امام بخاری بعد از اصول ایمان طریقہ شعب ایمان بیان کو شماوان اولا لذعو ستون و شعبتن رہا حالا ادا بیان کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده میں ان بیان مقصود یہ ہمشہ ہے ایمان بعض اسی کو کہ حقیقت انسان حاصل کن چنائی آباد انسان ایمان ایک شعبہ کم از کم داخل ہی چاہی آباد مسلمان ترقی کرانی زیمائی کہ مجھا صفات ادارہ بھی کم کم ہوئی ترقی بکن در اسلام اور در ایمان آب چنین لحاظہ نے یہ بیان لیکن کسی کے لئے کی اچکائی ہما شعب ایمان کی دیمہ بیان مو ہما شعب ایمان جنب کا و آیانا برقرار بداری تا زائر مواند از دست مرواند و آئی اپدا ای کار کرنے لئے کی کہ مومن و سلمان آئی ضروری بگران ایزام مرسان لیکن چک آئی حقوق اللہ انجام دا با ایمان آوردنا و شعب ایمان انجام دادنا حقوق اللہ انجام دادنا الہ حقوق العباد ہم بعد انجام دادنا اگر حقوق العباد انجام دادنا تو مسلمانان آزار عذیت برسائیں ولو ان کی ایمانی اساس ایمان زمانی کامل نبی کامل ہے و ضمن اشیاء ہم مرجعی تربیت کہ مرجعی قائلتا کہاں گوش کے ضرر گناہ معصیت ضرر نداری تطاعت ہے گئے نفعی نداری چلی بیان کرنے بشاہ حدیث مبارک دلالت کرنے کہ مسلمان اور سکھ مسلمان عزیت مرسانی اور سلمان ترقی سا شین نفعی باقاعدہ عبادت ہے کسی کے مسلمانان عزیت و آزار برسانی اک ایمان ضرر کن گن ہزار بھی آدگر شیز ضرری براک ایمان اچھوال شکر عبادت نفع نداری تو گناہ ضرر نداری بلکہ غلط انچکشمائی اپنی دیکھ معصیت لا تضر رو عبادت لا تنفوی درد شما خلاصہ اذا امام بخاری رحمت اللہ علیہ سبیل ترقی بیان کریں نیچوی ولا حقوق اللہ بیان کو ولا حقوق العباد بیان کریں ولا درج اول ایمان بیان کو شعب بیان کو للہ آثار ایمان علامات ایمان و آئیے کہتے ہیں وظائفہ بیان فرمائیں لا حدیث جزی زورتن ترجمت باب قرار دک المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی حدیث ہم شروع یوم جزی والمهاجر من حجر معنی اللہ عنہ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبت عن عبداللہ بن ابی السفر اسماعیل عن الشعبی آدم بن ابي اياس كنيت اي ابو الحسن اصلا يا خراساني بعد من از خراسان احمايت رب بغداد چ بغداد لا فراغ است مشام رفت اسکلان تها پهت شعبه ما امير المؤمنين شعبه بن حجاج مشهور بصري کنیت آئی ابو بستان عبداللہ بن ابی السفر ہر ساعتی کی لفظ سفر آئی با اضافت اب وغیر ذالک وانگلی گل آفی آئید زبر میں عادتا با زبری وانا ابو السفری وانا جاہے کہ تہنہار نام ہی ہے گرآوہدی نام آگا ابی و ابوی و پلانی و مضافت نیستیاں محلتا کنیتی نہیں گرآوہدی شنطی سفر سفری وانا تہنہار اگر نسبت اب بجانب آئی بھی آوہدی نام انتی یا ابن بی بھی مضافتی ہوئی بھی محلتا گرآوہدی یہ زبر وانا نیشتا اسماعیل بن ابی خالد احمسی کوفی شعبی رحمت اللہ علیہ عامر اصلا کہتے ہیں عامر بن شراحیل شعبی کوفی کہنے والا مشہوری امام مردی و تابعین کبار شمار چانچوڑ کسی ادرک پر خمسہ مئت صحابی قریب 500 صحابی گونا میں ملاقات کتا چنان علم حاصل کتا خصوصاً کی حضرت عثمان رضی اللہ عبداللہ اذا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص اروات باب گستین کی حضرت عبداللہ بن عمر اچھی عبداللہ بن عمر یہ معواجلہ ارمائیہ یہ واضح ہیں چما عباد علی اربائیر عبداللہ شمار ہیں مشہور صحابی بلکہ بعضی فرمانا کہ صحابین توقع کرستے ہیں اظہر صحابہ شمار ہیں ہنچکہ اتباع بالسنت حضرت عبداللہ بن عمر ہیں یہ واضح اصحاب شمار ہیں اظہر صحابہ شمار ہیں اعتبار زہد عبادت بندگی و آدھے راوت ہیں ابو حریرہ ہم یہ اعتراف کو دیلا گا من بیان کو کہا گا کہ ادھر تمامی صحابی ہم بجائے ہوتا من یہ واجہ چمہ بہا حدیثہ ہم دیماتر بشتی یاد تک آئی نوشتہ زانتا کو من نوشتہ نہ زانتا ہے چنانچہ آئی ایک صحیفہ مشہوری حسد صحیفہ تو صادقہ ایک صحیفہ یہ تو تک واجی اجازہ کے پرک نوشتہ ہو کر بلتا ہم روایات یہ واجبی خیلی کم رستگم و امتا منشی علیت ہم بیان کو کہ آئی طالب کم بودتگم ماحول ایک آئی بودتا در مصر تہا زندگی کو آخرہ در شام تو دک تحصیل کنین لگاں پانک آئی کم بتا چنی لہذا علم تامالان کی تحصیل کنین دہر قدر بیشتر بھی علم بیشتر چنی لہذا آوازی احادیثی کبا محدثین رستگان فقط 700 حدیث ای مرمیات کل حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصی کے کتب احادیث جمع کتنا 700 حدیث ہیں متفق علی حدیث آئی فقط 17 بخاری مسلم ہر نم متفق بخاری 8 بلا منفرد امام مسلم 20 منفرد آدھی باقی روایات ہر جہر جہر کتابان تھا موجود یہ واجی ہم قبر در طائف ہیں در آخر وقت واجہ کا حصہ ہوا کہ امیر معاوی مرد آباد آدھگر ہمشہ یہاں پدا حجاز مکہ مکرمہ نجرب طائف حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر حر بن عمدی عبداللہ ہن قبرہ ہم طائف ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده یہ الف لام اکثر یہ محل الف لام برا احد ذرتا یعنی المسلم الكامل یعنی المسلم یعنی مسلمان کامل ہما شخص ہیں کہ آئی سلامت بمانند دیگر مسلمان ہیں چه آزار و ضرران آئی زمان ہے و چه آزار و ضرران آئی دست ہے من المسلم من سلم المسلمون من ایزای لسانی و ایزای ایمان مسلمان کامل ہما شخصی ہیں کہ آدھے مسلمانوں چاہیے زبانی ایزا و آزارا ہم سالم بمانا یعنی کسی آزار اذیتی بے زبان مرسید و چوتی دستا ہم یکیا آزار و اذیتی مرسان مومن کامل ہم علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ در مرتبہ تحقیق علمی یہ الف لام احادیث جورت ارہ اولاد ہیں یعنی معنی شکل برای تفہیم طلبہ و برای تحقیق علمی حیثیت یہ الف لام المسلم و من سلم المسلمون یہ الف لام دوی جہاں کا سیائی اما مسلم کامل یا مسلم ممدوح ممانا بزور اشکال نہیں بلواجہ پرمانی کہ در مرتبہ تخویف و تحدید آوہدی الفلام جنسی بزور اولاد چونکہ آوہدی معنی در یہ کہ المسلم یعنی مسلمان گشر مسلمان لقب بہ ہوا مردما لائق و زیبائن مستحق کہ ادھر مسلمانہ از زبان و از آئی دست سے آزاران راحت مبین لائے چونکہ یہ کلمہ یہ وحدی برای مردمی کے فہمندہ و آقلیں گشت تنبیہ وارد کرتے ہیں یعنی المسلم و من سلمہ یعنی مسلمان گفتن مسلمان لقب دادن ہما مردما زیبائیں کہ آئی چیز دین سفتان ببنگ چنوی زبان دستا کرتے ہیں آئی کس آزار مرسی آ مردمی کہ چاہیے زبانا و دستا مردم آزاد مبند تو آزارش برسی آئی لائق نہیں کہ آئی کہتے ہیں لقب مسلمانی بلے چونکہ یہ نوع تحدیدی کرا یعنی آئی لائق نہیں ارزش نداری کہ آئی مسلمانی لقب بلے یہ بات ہے شاہ صاحب فرمانی کہ برائے بیان واضح و تخویفہ و تنبیہہ ان الاسلام جنسی مبہوم مناسب کریں بلے البتہ کہتے ہیں اگر وہ اعتبار تحقیق علمی بھی الاسلام احدی ہم ناہر موجود ہیں حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر صاحب فرمانی کہ اگر مردم در یک شخصی عوامی آئیے سے جوست کن کہ فلانی مردم روچہ کا گبداری طبیبت بکن و روچہ کا گبت روچہ کا اتروشی یا نم آجب شی یہ جواب احمد ہے کہ طبیبت روچہ کا نپروشی اگستاخ آئی دیما پکا دیبوانک الغیبت و یفتر الصوم حدیث آئی حتا ہمی کلمہ اینان آئی بوش بابا حدیث آئی حتا کہ الغیبت و یفتر الصوم غیبت روزے ہے توشی باللہ بترس بترسی تغیبت مکم شی طریق واض و تخویب تنگیب بل اگر یک مردی یک روچت گفتا و روچی که توکا دیگی توکتا نیگه ترجوز چکن که من روچت گفتا یا من مروس من غیبت کو من این روچت پروشتا شی من برام چون بکنم کل آوازی که بگر نه نه پروشتا پرچک شیان این چی بی روچت داشتا اگر تی موزی تی روچت پروشتا روار تی بیهنی بازا بل آیه که چی و حدی نگفتا روچتا ترجوز چکن که من مردم اگر روچه اگر بگیری تو روچه اگر نیمت بکن روچه اگر بگیری بگن ها حدیث آیا حتی خطرناکه مجا نیمت نکنی در روچه اگر آیی بطور کنیم پس من حشدار دیده که آیی بسیم بعض داریم بعض مسائل هم که در فن بیان تحقیق علمی ها مفهوم دیگر ادایی در فن بیان تخویف ها و تبلیغ ها و موعظه ها به دیگه نحوی عده ادایی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی سنت ہمی روش مروی ہے مرتبہ یکی یہ حد جس کت کے وجہ قاتل عمد واسطہ توباہا یا نیر اور جس کت نے کہے قاتل کتا اس تو وجہ قاتل قاتل میں کتا مر میں جس کنوں کہ قاتل ہے قاتل عمل ہے حکم چیئے اس تو قرآن فرمانتا فجزاؤہ جہنم خالدن کی یعنی شی قاتل نکتا بل شاید شیطانی دوکہ ایدان قاتلی بکن نو بلی من کیسا چش ترسی نوکہ نزدیک مرے مرو شی فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا علیہ کی دوست بکتے ہیں مثلا واجہ قاتل عمل حکم چین گوشتی زن کئی کدو شو واجہ منی داستا ہم چین خطائی بکتا مایا قاتلی کتا اس برا کم بہت توبہ کن چین توبہ کن برا توبہ بکن ہو دا سمیل حضا آوازا یکی ابری جس کو آجا تو گاہی پاتو آجا ہے کہ خاتل امد جہنمی ہے ابدا توبی قبول نبی ہے گاہی اسے کہ بر توبہ کرنے بس کیا ہوشی آئی پر ان آئیے کہ من چوشوں گستاک بیرون ہوا نکن کم بات فاہوشوے توبہ قبولی میں روم بارد مکشوں آئی بلی من توسینو کہ اصلا چما کارا اخدام مکر مکم از باز بلائی و ایشی که کتگی رو علاجی نیستن دیگم ایشی من با نامیده نکنم ایشون بابا بر توبه هتا همجا توبه تکفیر بکن آینده اللہ تعالی درباره اگر چی قاتل احمد ای آخون چی سیری گردن دوده نیم باش تخته تختی فلیس باستی دیگم اگر آسان تیر خب المسلم و من سلم المسلمون من لسانه و یده ادا ایک سوالی پیدا دی چند سوال پیدا دی بھلی اکی ہمشہ کے چلی حدیثہ بظاہران ہمچنان معلوم دی کہ ہر شخصی کی دگرانا چلو کی زبانا آزار و ایزا برسید یا چلائی دست آزار و ایزا برسید آئی کہ ہستی مسلمان یہ نہیں بل اگر کسی آزار ایزای دیگری مرسانی ای مسلمان چی نتیجه ای دار داریه که اگر ای شخص نماز نکن روزه نداری حج نداری بل کس آزار نکن هیچ کسی آزار عذیت نکن مسلمان آزار که ازدمانه نیست چی دسته نیست باید اینشی مسلمان کامل باشه مسلمان متوجه بودی من چیم گفت سوالی پیدای بینا که حدیث دلالت کن که کسی که آئی زبان و دستا کسی آزار مرسی آئی لائق ہیں که لکم اسلام با آئی اطلاع کنگ بی تو مسلمان کامل باشه بشک بیدی ولو این کبانی فرائض انجام میدن واجبات انجام میدن یا هم نده ندن تیم سوال پیدای خلاصا اذا اي سوال پیدا ممکنی چنی حدیث مبارکہ معلوم بھی کہ فقط انسان وتی دستا و زبان اچ مسلمانن آزار باز بداری بس آئی مسلمان کامل شماری ولو این که فرائض و واجبات انجام دن یا ندن بس چیز دو جواب داد علماء. جواب اول شی کہ ادا یک جملہ محذوفی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده مع مراعات باقی الارکان مع مراعات باقی الارکان. سوال ختم تواجب کی ظاہر دومی جواب شیخ ادا مسلمان کسی المسلم و من سلم یعنی کسی که آئی یہ کار کن شانچ علامات اسلام و مسلمان بودن آئی ابسرا اسلام اطلاق جائز نہیں بیشی کئی مسلمان کامل ہیں چکہ حضرت انواح شاہ کشمیری توجیہ بیتی یعنی مانا شک آئی مسلمان گفتن آئی جائز ہیں وقتی که اکاران نکن بل باوجود ایک مسلمانی هست این کلمه گویی هست البته آده که عبادات کنگ و نکنگ آئی دورانی مسئله برای آئی واسک اسلام دواری کامل بی بدون آئی کامل نبی اب جای وات عمل تا مانا شک آئی ما اطلاق اسلام بر آئی جای وقتی کلمه گویی اگر چی مردمان آزار عزیز نکنی چیزا مسلمان گفتنی جای البته آئی که مسلمان کامل این کامل این آده جای وقت باوجه این اگر آلی را انجام ده انجام دهند کامل دیگه نه و ناکس طرف دیگه حافظ شیرازی رحمت الله علیه مباش در پای آزار هرچی خواهی کن که در شریعت ما دیر از این گناهی مردی کلمه خیلی جامعه ہر جگہ ہر جگہ اور کسے گناہ ائی چارے دو قسم ہیں ہم یہ آزار ہیں گناہ ہم یہ آزار ہیں اگر اللہ آزار کن تے رسولا یا گناہ یا قسم یہ نہیں کہ ائی در حقوق اللہ یا کہ ہمارے در حقوق العیب ہے اگر آزار ایک با اللہ رسول تعلق دار یا آزار ہے با بندگان تعلق بلد ظاہر مپاش در پی آزار ان در دنبال آزار اللہ رسول ہم مبود در دنبال آزار عزیت مسلمان و بندگان ہم مبود بس شہری کس در شریعت ما غیر از این گناہی نیست ظاہر این گناہ و نیست تمام گناہ ہم شہر یا آزار در حقوق اللہ حقوق یا در حقوق اللہ ایب ہے تمام چیزیں راہ خالی خب این یک سوالیت رو دو جواب شماش کن دومی سوالیت بیدا بود که چنین حدیثا اید هم مفهوم مخالفی این رو معلوم بی که مسلمان هما کسی که مسلمان از آی آزار و زبان دستا سالم بدن چی ظاهرن معلوم بی که غیر مسلمان هر دوری نی بی آی که آزار از یکا گناهی نیست معلومی که فقط مسلمان دست و زبان مسلمان آزار مدی غیر مسلمان هرچی بی اگر آزار بی معنی نیست نیست بلاغون هزار نیست ظاهرن مفیدی دو کلی حالا ادا کسین شی جواب چی این معنیش این که یہ قید که المسلم و من سلم المسلمون این مسلمونی قید لگتا متوجیه نه وقتی قید مسلمون لگتا ای محلتا معلوم بود غیر مسلمون آگر یا کچوت لسان و یلا ازار ازیاد بدا معنی نده ندارد باوجودی که حدیث مبارکہ صراحتاً یہ حتی که مثلا اگر مردم حیوان یا ازار ازیاد بدا هم ازادی رسی اگر کافر یا بدون محل ازار رسان هم چیزی احسیامتا ماخوز بی خصوصاً کافری که آئی کئی بی بی و دا زمی بی بی حربی مبین آئی آزار عزیز بدن خیلی مصیبتی بخاری شریف جنی تحظیم آئی آئی که اولا که واضح گوا که اوز ببت امراتن فی حرت حبستها حتی ماتت جوعا سیر جنی ایمدی که جهنم و عذاب زیدن آئی اما جس کو پرچ عذابی نگوش چیه گربه ای بستا ہمی گربه بستا آپ کاہی نکتا تحمد مرت مرتا پمی لحاظ آئی عذاب دے گا در جہنم آپ معلوم کہ ایزای درخت تھا ایزای حیوان تھا ایزای کافر تھا درست انسان کی رسیدہ یہ عذاب برسی و اذا قید لگتا کئی المسلم مسلمون من سلم المسلمون تنہا علاشی شیعہ کہتے ہیں چار جواب سوال ہے چار جواب علماء بنام جواب اول اشیاء کہ یہ قید احترازی نہیں اتفاقی و غالبی یعنی خرج هذا القید و مخرج الغالب یعنی المسلمون قید غالبی چرا کہ مسلمان بیشتر نشست بر خالد و کہیں مسلمان و ہمائی ہمسائی احتمال ہم بیشتر ہمشی کہ مسلمان عزت چنک دسترسی کہ ہمسائی گنتی و ہمارامی تھی کافر ہے وہی دور ہے کہ اللہ اتفاق کبھی چیانی کا عزیت دے گئے یا نہ کبھی لہذا یہ قید یعنی قید غالبی شمار ہے کہ اگر اب انسان سرکار کو اب کہ ہم جنس مسلمان ہیں باہم بگر مسلمان برخورد کا کافران ملک ہونا نشتا گناہی مشاہ برخورد نہیں لہذا وہی تک ما یہ قید ضرط قید غالبی قرار داد یا قید اتفاقی قرار داد احترازی قراری ندار سوال چی وساق تاجیب تی دومی جواب دومی جوابش یہ کہ چونکہ مسلمان با مسلمان آکا ہستیں آئی قریب ترین در یقین دار الاسلام نشتگا بیشتر آیا گوتی مسلمانی گونه در گیری پیلانی گاهی به جایی، گاهی به زمینی، گاهی به مالی، گاهی به فردی، موامی، غیره، گاهی که چمیه لحاظا این چی بی که قید لگایی نایمتا بخاطر اشیا که در دار الاسلام هم مسلمانی دستا بیشتر آزار بکه رو ترسیده مسلمان دار الحرب نه بله اگر آئی ہنچی موقعی بیک بدار رہر بی بروت یا ہنچی جائے تو زمیان بول بروت زمیان عذیت بدا آدگر آئی خود بخود ہم داخل سیمی جوابش یہ کہ کفار دو قسم یا کافری ہے زمی کافری ہے حرب کافر ذمی اگرچه آئی حقیقتا در مسلمون داخل نه بله آئی مجازا در مسلمون داخل بله پرچه که حدیث مبارک ها لحظا دیگه که واجه دروار ذمی ها گوش که دماء هم که دماء اینا و اموال هم که اموال هم و آرام هم که آر واجه گوه یک منده اگر یک زمی عذیت بده اللہ تعالی چیشیا ناراستر بی که مسلمانی آزاردن پرچک آی پناهنده شما شماره امانت مسلمانان شماره بده زمی داری بیشار اگر کمون کتا غلامی کسیلی کبر کمون کتا زمی ادای کم طور آوهدی مانایشی که خود آن زمی کفار زمی آیا هم خود به خود چیه بودتا مجازن داخل بودتا لرکی تا مسلمون حقیقی نه بلکه یا مسلمون مجازی هستن خب باقی یه دیگه حیوانات و آدگر حتی که درختگار اشان که هستن ظاهر انکشان وقتی که در دست مسلمانان هم شان تاریخه هم مسلمانان هم مسلمان هم شان مسلمان هم یا مجازن آ مسلمان هم من به حکم داخل هم یا تابع مسلم مانا اگر مردم ملک توقاتی لوگی دفع گربه بی سگی بی هم کئی تابع همی انسان مسلمان تابع همی تامتون هم نباید آئی آزار از این بکان کرنی کافر حربی پلا دو کسی یکی حکم کافر ایوہ در مسلمان باقا مجازن کہیں داخل ہیں من سلم المسلمون یعنی مسلمان حقیقی و مجازن مجازن تمام داخل بل ہاں ماغا اہل حرب فلا اہل حرب ہیں دو کے اسم ماں یکی که مسالحین با مسلم مانا صلحش کتا در عهد و پیمان دومی محاربین با مسلم مسلمان متوجه شدی؟ مسالحین همچون که مسلمان با آیا عهد و پیمان کتا عهد و پیمان کتا اشاهم که هستی اگرچه مسلمان حقیقی هم نه هم حکمی هم نه نه هم بلے مسلمان کا حسن چونکہ معمول متعہد پیمانے چیئے کا نگاہ تک میں مل کا نگاہ خیانت نہ کا نگاہ پہمتو نہ ادا ہم چوی آیا مسلمان معمول بکینی چونکہ اسے اگر سنی اہد پیمان شکنی بکن چوی ہوتی مسلمان وقت چیئے کو عزیز عزیز دائر محل تحاد اسے اہد پیمان مسلمان آبرو اہد مسلمان ہوتی جمعی جمعی جمعی خیانت کو محل تحاد اسے لہذا شان هم عذیت داتن نکه نکه مکل مکل محاربین چه اگر محاربین بدم عذیت بدم واج بتا ان تردید بتا اگر بشمشیر دیدن تو بخشید تش هر چکن تش بکنده نیست جستی نیست نیست متوجه بوده محارب بهر حالا خارج خب شاهم که هستن چی بی منواجین آیا مسلمان حکمی شما شما رو من مسلمان و هم محسنه صلح مسئل پیمانی بستن محاربین من تم محاربین که هستن آیا ظاهر اینکه محارب گتا مقابل انتی سرانگه آیی کشک هم جایدین الله اعلان کتن باقا علاقه آنی کشک هم جایدین به دستا کشتن جایدین به زبان آنی کلمر بگان تردید واجب برای مسلمان ها کتابی چیزی نوشته که جای تردید واجب قرار گیری زلط بشی چهارمی جوابش اینه که این مسلمون یه تخصیص یه قید و تخصیصی که لگتا این محلتا برای بیان عظمت شان مسلمان این معنی چیه؟ معنیش اینه چی بی مسلمانه عذیت و آزار دیگر چونکہ از حیث تیویت پوست شمارن تطوت شمارن آئیے کہ حسن عذیت و آزار چونکہ زبردسترن خطرناکترن آئیتی برادر شمارن برادر انم المومنون اخوا شمارن یہ رشتہ ایمانی حیثیت آتی برادر شمارن آئیے آزار عذیت عظمت بالاترن سختترن مشکلترن چمی لہذا آئی بارے عراق حسن مسلمین تخصیص کرنے کی حکمت ہمشی ملکہ چکہ مثلا ایک چیزی میں عمومی تاہمی ہے بلکہ تخصیصی ہم کرنے سنان آئیا چکہ اولا ملائکہ بیان کی اب جبریل تخصیص کرنے اول حجرت موضوع حدیثی آشماوان اول افاہم امرات تخصیص کو باوجود ہے کہ در دنیا چوکا ہم داخلہ ولا حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ ایک جائے نیسی واجہ کہ ہنو مردم بچاری ہمیں مسلمانوں کے مسلمان تر آیا چقدر دردست کفارہ بیچارہ ذلیل ناراحتن کفار در ترقیان آوازہ نیسی کے اصل مسئلہ ہمشی کہ کافران الان ہم مسلمانوں صفات زورہ عمل کرنے گا اتفاق زورہ اتفاق شی مسلمان کار مسلمان و هم دیگر متفق نہیں مروچی و ہر کاری کا کم بخت کنا با مشورہ و با تدبیر و آلگلی کنا مسلمانان در یہ کار تو کام سستی کنا یہ آواز پرمانی کہ اصلا ترقی ہے باطل از ہمی اخلاقات اسلام اسلامی ہے یہ باطلا ہم روچی کہ میں دنیا ترقی کتا بہنیشیت میں اخلاق ہمار دورتا و ما برعکس آئی همان اخلاق زورتا ما با هم دیگر وز جنگیم درگیریم چی جند آیا جند آیا با هم دیگر اختلافی مالواری مسلمان مسلمان مالوا آخریز دو بود کفر ملتن واحدتن متفق متفق یا امریکایی کجا نشتا هر جا کفری رو بنا امراهی داری کن آدگر بنای امراه آدگر من مسلمان با یک کشور و مسلمانی آدگر مشکل کیا مسلمان سرا میں ہج کر نہیں کمال کمال کوئی کسی اور دوست نہ کر دیا تو ائی نے لگا زمانہ پکڑ لی نوازہ فرمانی کہ اصلا در باطلہ قدرت ترقی نیست قرآن گواہ ہے راست بشین اللہ تعالیٰ کا اصلا باطل چی گوشتا زہوقا توجہ بیتے خداوند قرآن باطل نام کیا گتا زہوق باطل کا حسن زہوق شمر شمارنا واجہ فرمانی چیزی کہ خدا آئی نام زہوق تا آئی ترقی نیست نو کفر چویتی کفره حیثیت و کمالات ترقی کتنه نکر نکر هر قدر آئی کفر توقعاتی محکم تر بدی آئی ترقی نگیندی بکلی بلهان کافر زمانی ترقی کن در دنیا که مسلمان چی بزوری اخلا اخلاق بزوری ترقی سبب ممکن که مخصوص مروچی بچه همه مسلمان هم تعلیم اشین ما شما درس که هیدا 20 طالب نشتگان 30 طالب نشتگ در حدیثوانی اول برو دانشگاه بشار یک دانشگاهی میدان توکا 10,000 15,000 شاگرد یک کتارا نشتگان ایکی اخلاق شیخ علم ترکی بده من دنیا ایکی سی بده مسلمان مسلمانانی پرمتونا آهان یک زمانه یه ما قاعده کنید که بر تاریخ بچار در سمرقنده فقی ابو لیس سمرقندی رحمت الله علیه مدرسه تو که 18,000 شاگرد بیا کلاس دوره حدیث وان یا دوره تو که یا هم کلاس تا 18,000 شاگرد خاط نظر از عادل آیه مدرسه قضا و غیر ذاله که آئی کہا سن چیم چی مردم مانا چی اندازی مانا چند یز خان تاتاری منحوس آکا سن خورد کت اشتی نیشافوری تہا کہا سن یکی مدرسی تہا کہا سن شش ہکتار یک مسجدی تو کہ شش ہکتار خوردی آئی کہا سن وسعتا کودا 60,000 انسان نماز کتن کتن کتن میں روچا باقا آیا شیخ جنگستان تاتاری بلایا شاندیو نابود کو 300 مدرسه علمی در نیشابور تها موجود است. همه که کمترین مدرسه است، آی کمترین مدرسه تو که شاگردی 1,000 است. آراتی نه 25,000 شاگردی ساق شیرازی می مدتی هم درس داد با کاره که آی کلاس سر آگاهی 10,000 شاگرد و آدیگر نشسته درسی. این علم ترقی هم کی گذی پیشی می؟ مسلمانانی از بین رهنو بچه آمیت علمی چیز ترقی دیگم فمیز دورا آم دنیا رفت طول مرده پیش رفت شکر در عالم دنیا توکا رفت شکشی باری بشاری اقبال ایزاگای همی موضوع بید شیری اتحا گوشتر شکی قوت مغرب نه از چنگ و ربا قوت مغرب نه از چنگ و ربا نیز رقص دختران بی حجاب محکمی ورا نه از لادینی است نه فروغش از خط لاتینی است قوت افرنگ از علم و فن است قوت افرنگ از علم و فن است از همین آتش چراغش روشن است دیگه قوت مغرب نه از جنگ و ربا نه از رقص دختران بی حجاب محکمی ورا نه از لادینی است نه فروغش از خط لاتینی است قوت ابرنگ از علم و فن است از همین آتش چراغش روشن است حکمت از قطع و برید جامنی است مانع علم و هنر اما همانی است رواقی همه چیزی که میگتن و هنو آیان زورتن تو آن ترکی کو ما هم انتی بودی جاگه است دامی جتن بیمار رفتن بکنی من سلم المسلمون من لسانه و یدی ادھا دیکھ سوال مختصری یہ پہلا بو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادھا یہ دیکھ آزائین بیان ہم لکت دیکھ باوجود ہے کہ از دست تا زمانہ گئر یہ دیکھنا ہم چم ہم دیگر آزار رسی مردم هم از ایل و ملک می دیگه مسلمانی ای بچن به چم ماه با کل مرده گا که هستیم به گوش رو پشت گوشی کن و یا به پاد رو تا یه مثلا مردم جمع یا به پادان ذریعه رو پاده که هم مال دستانی بی آزانی بارت رسیدی تش آیانی نیاست همه دیگه آزانی تخشیص کرده اپلا چنی دویران زبان مقدم کن چی جواب ظاهره یہ آزایاں ہیں یکی بھی گناہ نہیں انسان بچم ہم گناہ کم با پوز ہم گناہ کم با گوش ہم گناہ کم با عقل ہم گناہ کم با ہمیں چیزہ ہم گناہ بھی گناہ بھی بل این قدر گناہ کے انسان ہے بل یعنی ہے یہ دنیا آزایاں بھی بجگران مکنی نہ کرتی ماشمہ گندگی شیئر ظاہر ہم یہ دست ہیں کہ انسان جن انسان تپنگ جان بلاٹ جان بداری جان کار خراب کام پلان کام ہر چیز کام دست زمان افسنائی کی سری کو بھی زمان ہاں آئی کہتے ہیں چلی کہ ہم سے مجمع و خیر مجمع و شر شر ہم یہ زمانی سوا دو سنام بھی لان بھی تان بھی بہتان بھی دیبت بھی شلان بھی آدگر بھی چیہ نہیں بکلی در بنی جراحات السنان لها القيام ولا يلتعم ما جرح الوسر خلاصة بمهمی حکمتا یہ دنیا آزائن تخصیص کو ان آئنسانی کی ظاہر ہے وقت تک یہ دنیا کل مردگا با اسطلاح ما موشی کہ یہ دنیا سلانا کہ بندکا محکم مشگری آدھگ آزاوا گناہ نہ کر نہ کن آدھگ آزاوا گناہ ایچ نہیں بلہم دنیا سلانا ساکین جاؤو کا یکی زمان یکی لفت شان ہما سک درنده ہم باقا آجا کسی کی دیران کنٹرول کا آدگران حالت میں کون کنٹرول کتنی کا فهمت ہوئی بالخصوص زمانا زمان مجمع و شروری باقا آجا حدیث سریح دیگه هم یہ حتا کہ ایک مرتبه شخصی واجه جست کت که یا رسول اللہ من کجا عمل بکنم که من رستگارم هم واجه دل دست مبارک دو از زبانی بشت کف علیه هاگه از زبانه بند بند بکنم نگاه بنار بکنم بس تو رستگار بیتی رستگاری بینزین زمان که حفظ گوهتی تو رستگار خلاصا مستری کار همشان چمی دیوانی بی یکی جنر کشار دفن هدم آیه کار خراب کند گر داری ایش دست بندیش کن یه دیگه کاران درست زمان رو منگیش دیگه بای کاران درست زمانی دست کنم و آدیگ آزاد داره همراه هم بنا هم برای هرگز کنم چنین لحاظ این دوان تخصیص و المهاجر من هجر ما نهى الله عنه اذا المهاجر تو کئی الفرام هم دنیا احتمال هم است اگر آن زور علم الهتا مهاجرش مراد مخصوص ہمان مہاجرین ہے مہاجر کامل مراد بگرے ہمان الفرام احبی خاصی احادی قرار گئی ہے جنسی معنی کنے ہمان رو قرار گئی ہے ہم بیان کنے خوب على حجرت ادا کاسنے لفظ حجرت یاد حجرت نزدی کے علماء آئی دو قسم یا کی حجرت عن الوطن چکہ یہ حجرت عن الوطن ظاہر ہے کہ در زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت از مکہ یا ود اطراف دیگرہ فرض ہے کہ مدینہ منورہ برام برا اسلام ہے کہ مکہ و در جاگہ ہم بیان کو حجرت اقسام ہم وقت آ حجرت چی دنیا منقطع نہیں بر حجرت از مکہ یا بمدینہ یا واجگ و منقطع منقطعی بودی یعنی چیز اشاره که مکه دیگمارا هیچ زمانی دار الحرب کفر نبه نبی تا قیامتا اسلامی اسلامی مجھے بلها از جهان دیگر منگا کن بسیار بار بھی که مردمان حجرت موقع چکر هندگی زمانا یک کشوری اتوقع مسلمانان جحمدی شارنانا بیت امادت بندگی غیر ذالب انسرا واجب فرض بیشی بکنه حجرت حجرت بکنه از آوطنه بوطنه های دیگر برو دنیا یا حجرت کا سقاط نبی دونی قسم حجرت حجرت از ما نہ اللہ یکی حجرت ہم اوطان حجرت ہیں دونی حجرت ان ما نہ اللہ چما جیزانی کہ اللہ آن ما میں اذ فرمانی منی حدیثہ کہ مہاجر کامل یا ہما قصی کہ آئی ارضی کے لقب مہاجری بھی دے آئی آیا استحقاق داری ایشی ارزش داری همه مردن که آیی بشه مهاجر که آیی چما چیزانی که الله هم محکتا چنانه و تا دور بداری و تا باز بداری که الله نافرمانی کارا و تا جنگ دور بداری پر دکشی چو بی روزانه مهاجره انسان هر وحدی برخورد کن یا ای گناه سگیه یا کبیره یا فلانی اللہ تعالی معنی اللہ شاہ و تا افواز داری چی بیچی کو حجر حجرت کو شنان کار بلا حجرت کو یہ حجرت ہم چینے کے ہمیشہ حست حست مسلمان ہمراہ شنان شوا آدھر اقسام تفسیر شما ہوں گا اشکر ہم تمہارا کانت حجرت ہوں را دنیا جوہا باہو را امرات ہوں گا اندار تفسیرات شما ہوں گا اشکر خلاصہ حجرت مانح اللہ ہم یک حجرت اصل حجرت ہمشی انسان چون گناہان آدگران دور داری وطا بحق جانب رو اب یہ حجرت آئیے ہم حلت ہمشی پر چکی حجرت کے مردم از وطن کا بخاطر چیئے کہ من یہ جاگہ اللہ اللہ رسول بندگی کا ماہ کو نصیب نبی من چند حجرت کنو تا بجائے برسن بگائے اللہ اللہ رسول بندگی آزادا لکت بکنو چونی ہما حجرت وطنی ہم مقصد ہمی حجرت ما نحل اللہ روت رسی آتی نتیجہ بہمشی روت رسی ہمی حجرت اللہ حجرت مانح اللہ شیچ بھی حقیقی قرار دیا ہم حجرت ظاہری ہے حجرت مجازی قرار دیا ہم درے کے تاک آئی عشق تابعی شی آئی تابعی نہیں شی ہمیشہ ہم ہست ہمہ مسلمان نمونا ہست لما فرمان قال ابو عبد الله وقال ابو معاويه حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم اطاليك امام بخاري بها متوجه بك ابو عبد الله ممدن جاء بيانك امام بخاري وته كنيه ابو عبد الله و بعضی گوشتہ کہ ایک علمہ ہمارا امرہ کنندے شاگردان ہے نویسہ بر صحیح شئی نا امام بخاری و دوسری جندہ بطور قصر نفسی ہمی کلمہ یا عدکار کو عبداللہ حسن نوشی کہ امام بخاری نوشی کہ شیخ یا فلان غیر تعالی کلمہ ہی دیلی جنگلہ خلاصہ یہ تعلیق ہے حکمت وجہ چیئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت کشید در اولی روایت توکا عبداللہ بن عفی السفر و اسماعیل تیم کے ذکر کو ہے مجھن دیگی اُد بیانی کو کہ عبداللہ بن عفی السفر و اسماعیل شان کا حسن چی شعبیہ روایت کو بل اودا شعبیہ نام نگف تکا شعبی نسبت اودا مشمالی دمائی متوجہ کن کہ ابو معاویہ قال ابو معاویہ حدثنا داود ان عامر عامر کا شعبی نام نام توجہ بیتی مشمار متوجہ کہ اولا در آر روایت توقات میام کتابا اول عبداللہ بن عبد السفرہ اسماعیل شعبی نام لگے ای نسبتش بھائی بیان کو ان شعب شعبی زندگی شما اولا بلا فہمی حدیثا ہم کہتے ہیں داودا بیان کتا داودا کئی شعبی نام دیتے مثل ان عام عامر عامر کے ہمیں شعب شعبی یہ تعلیق بیان شمال متوجہ کو کشی بر کلمہ علم یارتا آیا بکلمہ نسب نسبت حضرت قال سمیت عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عبداللہ مطلق کو بل منظور شئی کہ چونکہ من دیگر جای بیان کو کہ عبداللہ مطلقی مراد کہیں بھی عبداللہ بن مسعود بل ادھی چونکہ قرینہ حدیمہ کہ عبداللہ بن عمر ذکر دیتی نا چونکہ حضر ادھی مطلق کو کہ آئی قرینہ ہست ہستی ادھی مراد عبداللہ بن مسعود رہے ہیں کہیں عبداللہ بن عمر عمر ادومی تعلیقی قال عبدالعالی ان داود ان عامر ان عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دومی تعلیقی اب اید مقصود چی بو اید مقصود چی ہے کہ دا عبداللہ آ روایت ایک مغود یار ودا عبداللہ کا سن پتہ ذکر موجود ہے ودا عبداللہ بن عمر عمر کسان اب ایدا کہتے ہیں یہ روایت ہے داودی عبداللہ کا موتل مطلق ہے حتی شوار رو توجہ کن الا مطلق ہے ہما مقارب سید عبداللہ من عمر العاص یہ فائل دیا ہم مقصود بشی سایا کی شبہ پیدا مری یہ ہما عبداللہ بن مسعود بن خلاصہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بابا بیان کت و بدو هدف های مالی تا یک هدفی ایشی بود امام بخاری ادا ثابت کرد که همی عبادات اعمال جز قیائیم ایمان و ظاهره که در اعمال تو که مسلمانان فرق کنه لحتی مرتبه بالاترین لحتی کمترین یزید و ویان خصوصا ثابت بود نو هر بابا که منگا یاری این هدفی در نیزه نیزر هستن مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده الى قسم شماره متوجه کو اس کے یعنی مسلمان وقتی کہ مسلمان بھی درسے مسلمان درستی کار عادی کا سیل میں ایک ثانی نہ بن لاتے بالاتری عمل کا لاتے کم تری عمل کا لاتے مقام بلند ہیں لاتے پایین ترے یہ درسے ہدف در نظر گرفتا ہے کہ تردید مرجئ مرجئ آنی کلمه و شما اشکت که آیا همین کلمه که اینا که اتاعت الله تکید و معصیت الله تبوره میدی بیانی که بچار مردمی که ایزای رسانی معصیتی چقدر ضرر موجی؟ مردمی که مسلمان سالم مانا چنس ایزایش چیستی؟ طاعتی کنسی چقدر فایدی حسن دوردن برای مسلمان یک هدفی دومی هدفی ایشی به امام بخاری که بچار مسلمان که ان درجات یکسان نہیں ما یہ بلاتی ہے کہ مسلمانان اذیت ہیں میں اشن درجہ کم ترین یا کہ ان زبان و ادگار محفوظ ہیں درجہ بالا بالا ترین یا شان اعمال اعمال جز کے شان ایمان اعمال زور جز ایمان کو فلا اشی کی دہن کی حساب نہیں یزید و یان یعنی خصوصا یہ دیکھیں تمام طاقت باب ای الاسلام اولا امام بیان کرد که کجا عادت کجا خصلت مسلمان ای الاسلام ابدلو کجا اخلاق این ای فصال الاسلام ابدلو مسلمان کجا خصلت کجا عادت ابدلترین خصلت و عادت یہ باب رفت گما قبل اشیئے کہ در ہما باب گزشتہ یا یک شبہ پیدا بود ادا امام بخاری ہما شبہ رد کن ہوا شبہ اشکال جواب دائیں نوری کاری اور شبہ چی پیدا بود تکا کہ دیما چنا حدیثا معلوم کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہی چودا ظاہران ہمیں معلوم بود کہ آ مردمی که مسلمانان اذیت و آزار برسینی آیی که هستی مومن بودتن نکن مسلمان بودتن نکن وقتی که ای عقیده بداره ای معنی بکنه یا حدیثی خارجی ها و معتزله یا چدا استفاده توجه پرچه که خوارج و معتزله آیا قائل هم که صاحب گناه کبیره کهیم؟ کاف؟ آیا صاحب گناه کبیره چی زانه؟ کاف؟ نوکتی که ما احادیثی چی معنی بکنه که مسلمان همه مردمه که سلامت بمانه مسلمان ها چه آی زمان و دست ها متوجه بسی؟ اون وقتی که ما این معنی کن بزن معلوم بود که آمه هزمی که آی چون دست و زمان و مردمان سالم ممانا ای بلا مسلمانی نه دکر استفاده نشه خارجی ها بوته بوته دویا کانشا که هر کسی گناه کبیره که چی حدیثا معلومه چی که لسان عذیت گیبت همی گیبت چی کبیره کبیره دشنام بی دشنام چی کبیر کبیره مردمی ضربی کتی چی کبیر کبیره خاتمی کتی چی کبیر کبیره آوشان یہ محل تا خارجی و معتزلی گوشن کی حدیثا بظاہران معلوم ہوئی کہ ہر انسانی کی کبیرے کا اور مسلمان نہ نہیں کہ مسلمانی پہل در رائے اگر ما یہ حدیث با یہ سادگی مانا بکنی آیانا ادا استفاد پادر رسید دلیل گفتنے کنا تو یہ شبہ پیدا ہو کہ اگر خارجی و معتزلی استعمال کتنے کنا کنی حدی حدیثا امام بخاری رحمت اللہ علیہ لوٹی میں در این باوہ آشبہ ود پیدا بتا ہے لوٹی کہ ہمارا شبہیات دور بتا ہے چیئے کنگی میں امحلتا چی بھی اشارے کو کہ اسلام ہے درجاتا اسلام کی اہل در درجاتا چکو جا معلوم بھی کہ واجہ صحابی جس کنگ ایل اسلام میں اصدر حفظ و معلوم کہ اسلام رنگها ہستے ہیں آیا عنوانها ہستے ہیں آیا اعمالها هستن که آیشی که افضل مفضول که حتما حتما یه چیزی افضل نه که مفضول مفضول نه که مفضول فهمتو نه نوز مالا چوی ثابت کن که آبی او کوپان خوشکا هستی در آده شنن پرتک اسلاما درجه ها اول آب آبی تو کام که مسلمون حتی که مسلمان کامل نهیم نه مانا که اصلا اسم اسلاما بیرونه که اسلاما درجات هستیم بعضی اسلام افضلیم بعضی مفضل مفضلیم ایدنالله ای خاطره ای بعد پر کتا معتدله خوارجا به حل استفاده برسیم خب و به قال حدثنا سید ابن یحیی بن سید القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قالوا يا رسول الله اي الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من نسائه سيد بن يحيى بن سعيد يماك اسكن يحيى بن سعيد قريشي ابو برده بن حبیب موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی مشہور ہیں نام اصل و عزی عبداللہ بن قیس کنیت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری معروف کے واجہ یہ واجہ ہے دو خصوصیت عظیمی حسنی حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابیہ ہم تسلیم کو یا کسی کے صحابیاں یا کی اگر ہجرت کتا یا ہجرتیں یا دو یہ واجہ سہ ہجرت چنشی صاحب اولی ہجرتی ہمشیہ کے آئی ہجرت کو تے واجہ کہ مدینہ منورہ ہے حد ربط حمود اپانک واجہ ہے مشار رب اسلام بود فلا لورتی محمود نیم دو واجہ گوانا تو بروت کاما فلا رب یمان فلا دو مرتبہ کاسم چولا ہجرت کو تھے مسلمانا چولا امرہ بو یا گروہ مسلمانا دو کشتیتا تیہتا ہم دے پر مدینہ منورا یہ دو میں ہجرت ہیں یک ہجرتی ہماری دوسرے یک از مکہ یا رابطہ کا ہما بہتی پا واجی گندگا مکہ مکرنوا گرچمود شہر کو تگر حبشی صحابیان گنارا ملاقات کو سہ ہجرت ثابت ہوئی دومی چیز از خصوصیت آئی لحجہ و آوازت کو آجا ہمیشہ گوشت کہ اتیتا مزمارم من مزامیل آل داؤود ان اللہ تعالیٰ تر ہمچین خوش آوازی داتا کہ حضرت داؤود داتا واجا سکین خوش آوازی مشہور خوش آوازی حتی کہ صحابہ جن واجا واد بلکہ بس آقا تمنائی کو کہ آئی بوانی تم گوش دارم شبان ابو موسیٰ یحت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجدی کو واجہ رب گوش دا از دیوارا جو سے بی با آشے گئے آشہ تو دانے شکے آواز ہیں اشعری آواز ہیں اس کے بلے یا رسول اللہ ان واجہ صلاح گوش دا ہم کچھ پسندی دیں صحابیان بس اوقات آواز ہے دعوت کو میں مضمین توقع بیا قرآن پاک بان یہ آواز کہتے ہیں واجہ تشبیح داتا بحضر داؤد کوپے تابعینان دیمایا بڑے واجہوان چند نفر سکتا کو چنو تو آواز میں صدا یا تحسین روح اس پر واز کو چند نفر اوتی تا مزمارا من مزامیر آل داؤد واجہ خلاصہ واجہ چھے صحابہ کبار شماریں و فقہاء صحابہ ہم شماریں البتہ مریمیات آوازی انقدر بازنا 360 روایت آوازی ہے از مریمیات حضرت ابو موسیٰ شریف 360 حدیث روایت 50 حدیث آئیے کسی متفق علیہ 4 حدیث آئے امام بخاری متفرد ہیں امام مسلم در 15 حدیث متفرد ہیں آجازہ ہر جا ہر خجا موجود ہیں صحابہ مفتیان شمار ہے آجازہ بہرحال ایو الاسلام افضل الا شیش دو توجیه کن یا بعضی مانا کن اک ایو اخصال الاسلام لفظ خصالش ادا مضاف ایو اخصال الاسلام افضل این کجا خصلت کجا عادت کجا روش اسلام دین اسلام افضل ترین خصلت شمار بعضی مانا کن اک ایو زوی الاسلام افضل کجا صاحب اسلام کجا پردے کہ اسلام جوڑتا و آج شب فرد چاری افرادا افضل اولاد ہر دنے تقدیر سہیم بجائے ایو الاسلام ایو خصال الاسلام افضل لوگ اور آخر جمعنا ایشی کہ ان اسلام خسرتان بارہ اصائل سوال لیکن کہ اسلام دسی خسرت ہائی عالیہ موجود ہے مر کجا خسرت اسلام افضل سے این صورت همه مردم یک مسلمان زوی الاسلام چمان توکا کجا شخص که داره چه عادت افضلتی بی همه مردم توکا کجا مردم افضلی هر دن آقا سی سهیم هر دن جواب تا هم المسلم و من سلم المسلمون من نسانهی و رسمی سلمانی باید یعنی معنیش این که چه بهترین خصلت های مسلمان همشنیه که آئی بردیگرہ آزار مرسان بی آزار انسانی بھی حقوق العبادہ خوب مراعات بکنے بہشتان جا کے آزاری نباشت کسی را با کسی کاری حضرت تحنوی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ اگر تو مانگی ایک استاذ علمی بروے برائے آئی اگر تو کاغذہ دراج بنی سے ہم آئی کے عزیز تحر داخل آداب سمی لہذا خیلی گران عمل کر رہا باید ہے کہ شاگرد یا مرید بشیخ کت کاغذ نیسی خیلی چی بکن خیر الکلام ما کلمہ دلی بکن مختصر بکن جامی بکن الفاظ ہم صاف صاف بینیسی حتی کوئی خط اگر پیچی مردمی دیگری فرمانی که پیچی میچی ماما کن که استاد باید بگنده سر جا منشی ها فکری نرم که این کلمه چی صاف این خطی بنویسی خط صاف بکن مختصری بکن جام جامعی بکن واجه فرمانی اگر خط طویل کت استادی وقت گرائی بو همچی بی استاد آزار دا عزیز دا چیچه ما بیادنی طالب مریدانی کسی بحره نواچه استاد حضرتان امیر رحمت اللہ علیه عذاب عزیز و اگر چنانچه خطی پیچی دا که استاد ناراحت بود چایی تی وانتنی اندک آیات شن یا که درشتی ننویشتا استاد من دونی اینکی بدون اینک وانتنی اندک ناراحت دیادگرا همچی آزار کنگی استاد آیات منویسی که دا قاغت بہتر ہے اگر نواش آزار بیاو که دیل زنگی چی کل مردگا کامیاب نبید کاری تو کام خلاصه خیلی آلام حسن در این مواردان آوازی همشی هم داخل کندر عزت آزار تو هم و قاعده که در مردم نامه با استاذی نیشی با ای آداب دیمیسی یعنی عزت نیشی آوازی اگر رو برای همه استادا کاری هستی نفر رحمه در کواجه بگشی بیا منتی کاری هستی طالب ایک مویده یا در خلاف اندرکو هیچ دوانی وید مرو باکی در آوی نفر رحمه دن که فلانی بگوشید من حتی کن من اشتاپی من رون تو بیا من تکاری هستیم اول آی محرومی بیا پرچه که ایچی بی استاد جلب کن برای تی دربارا نه ایچی که وید برای استاد دیدن یا حتی بی چنایی تیز برگا آی استاد نا راحت کنی مالی تم ممکن استاد من چی حالتی وقتا یا نشتا یا مطالعی نا راحت بیایی می طالب همشه هم باری جلب کنه هر دن فهمت منه یا این چلو که کاری هستی دی بری واشه بخشی بیا مار کاری هستی دی ما زود تره این سنه ها یک ساعتی و این عدد هیچ کسی نمی تولی که جماعتا نه این عدد نیستی بکلی اصلاحی نو آوازه کسی نیستی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه شمای هر کس دانی که ابن عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم چرا بالاتنی پذیرت پیرم و همه شخص که واجه هم بایی دعا کن که اللهم فقهه فی الدین و علمه تعویل الکیت کتاب نو واجه نویسی که ابن عباس شون که کسانی صحابی هست یه وجه که آیی واجه چه دنیا را آیی نوکی 11 سال سال اگه عمری چاریتی بسی علم چوازی چون من دست رب کما واجه عمره اولی نرستم چون نیکو رفا نکه صحابی ها هزانتی کجا صحابی ها که واجه بشتی صحبت بود تک حدیث حاصل کجا چنان را علمی حاصل کرونا را مکسه یاری شواجه یک مرتبه را حضرت جابر رضی اللہ عنہ دروازه یا ما علم حاصل کنون بزا نمرو چین آواجه وقتا تیستی که یه حضرت اگر من نفری را دیون که من حتی کنون که مواجه وانون بی ادبی اگر برون بگنده پادیه که همه علم چی دست من پاوتی بیدید دیگو حضرت مگنده گوین دیگنه دا چونی که حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اوکی دروازی دفع نیشت نیشت آفتاب آگیت گرمی آفتاب حجاب نیشنه بود گرمی پوزی بی دولنه شنو واضح همه ده نیشت اگر سر رو چا عرک ریشن هنس عرک ریشن دیگر یا یا ابن عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای واجی ناگوزا ترچی مشکلی پیشیاتا ایتا نیشت اگر عرک ریز بدن تی پوچا تمام ارکان مشتی لطلع بدائی ہوں برا علمی طرف کنگ مایا تمام مشتی گل واجہ مشکلی نہیں من رون کسی ابن پیتا نفر من رون مساہ در جنو حضرت جابر دروازیں حضرت جابر بھی تکلپی شخصی اور پوری تی حال بشکو ناراحت بھی ایر ارتو واجی ناکزاتے بھی ایر تکلیبیں مشتی خبر بہت برا اگر من استاد ناراحت کنگی بیتی من گر سباہی ہے من صباحی حتا تا نمروز روش چاکن تمام تکان نو احمد روش دو نفر هم راه ندن که استاد بگنده ناراحت بی بگنده وابه یا نشتا مشغله دیگه هستن تی من آیا نو چه روشی که واب در بکدی سبحان حضرت جابر ظهره اذان کمو در اشتی ابن عباس که نشتا سر آفتا ما هر کتا حیران دور کو سلامی داتی وقت استعزها گراهیش کو بوسی دا یا ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماها تو چی خبر؟ تو بچی چوشی؟ شوازم مای حتمون برای طلب علم آگوش کدی یه زگه بش فلان خب تو بر بچی نفر رہ نداتا و بچی من نفر رہ نداتا تو ناراحت بے تو استعزه من برای طلب علم آتا و نی برای طلب تو که من در طلب جلب کنم دیگر بارا ما با علم طلبی حتمون تو هر وقتی بیدر کبه ادب همشی واجه اوش خیلی عابدی به حضرت جابر رضی اللہ عنہ همه اکو واجه من فدا عمومی اجازی داکت همیشه که تو یا آیه تر اجازه عمومی هستی من در بجا از ما او دو من گوش شاکارون یا نفری راه دیم اگر تر اجوار ما ایدن هم عابد جای وطی این اندازه ادب بیتا بزرگوارانا فهمتون ادب بزرگواران توکا که صحابیان چه صحابیان چه اندازه ادب بیتا چکر ملاحظه اشکتا که استاد آدگر ناران مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ زاہدان مریض من ربتم با عیادتی ما در آئی مہمان خانہ یا نشتیم چند نفر مولوی منوٹیم مدرسی مدرس ہم گونے تلات من چاری مولوی بس دگری خلوت کت آوازا این ما نشتی کاز نشتا اتفاقا مار تحلیل گرو اولا بیر گوست ساعتی چیچ گوست انگا من چرا مولی گو مولی حلو تکن که تو برگر آوزا یکی فرمایی که حال نمان سارو که خبر دار تکام نمان مولانا عبدالعزی اگرچه می درس استاد نهیم بلو بی مقام استادی اون که پدر می شماره عمر معمر کنی سنی مزنی اهل علمی بزرگی آیه دره جنک برای ما سوی عدبی بلی چی وقتی که آیوات صحیح بی یا یکی براهایی نم دماروات بیوتی یا محبر و راحتی من انتظار باز بو قریب اس دو سه ساعت بو من چلی مولیان ناراحتا لحکت بو تو مار بر مار این مار می بشه نمو بنا من امراه نمیان چنین دولت سا نمزا اتفاقا که هستی یکی همی وزیر لندا یکی چما واجی مردمانیت لحواجه حالتا واجه بزام هم سر ناراحت بود که آب دیده بود فلانی یه حتی چیزی راها شما پچی حال من حال نراتا پچی وشتی ما تیجی نبودی هم نباید دیگم پر من رفت و همی اظهار یک کتن مگر خود ایشی و عدب ایک آیا راه عدب مردم هنچش کن ما آزمانا برایت اساتی ده هنچش خوبر مروشی که طالب کنه آزر نکنه مرواز بر مسائل مشکلی فیش یاد چی اساتی ده و انو همه وقت فرصت چی واز کن شی کجا وحدی وقت دریه کجا وحدی که نندی همه حالت چاره که اصحاره کرده چو رنجورو معلوم بھی تو منقص مسوال نکلو شامل دیگر حالتی حسن کی مجلس ہیں یا آدگر ہیں فادی کو تبسم کا یا بری ما یہ دانائی مربنی پر مائن تو حبری چیرین جوستی کنی بائن تبسم کا بارے اوہ موقع معرفتی گفتی مسئلہ سوال کنی اگر نمنا بروشی بحشت آنجا کارداری نماز اس طرح کار امر انتخابر خب ای الاسلام افضل هر دنی سویتان جایز است ای خصال الاسلام یا ای ذوی الاسلام افضل امام بخاری رحمت الله علی هدف چوی یہ بابا دیکھ حدیفیه جی نگو غیر از همشیات همه معتدلہ و خارجیہ سوی تفاهم موقع مرسی یہ بات پدا یا دیکھ همه حدیثیہ بل عنوان تغییر دا بر احمد جواب اثبات سے نگاری این باب تفسیر داره این باب اسلام دانه و اسلام و اسلام جفاید بارك الله فيكم وبارك عليكم وجميع ما اراكم ليه كراش مثلا قال شما ها افراد خراساني وقت عارف ترتيب دينجه بازی کردم بازی که نکردم باز همین بکرم را میکنم Thank you.